السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الخلائق بحكمته وشملهم بعفوه ورحمته، فجعل من كل شيء زوجين. والصلاة والسلام على نبي الهدى المبعوث رحمة إلى الثقلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يملأ القلب والعين. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala kuna amri ambazo alizitoa, kadhalika mtume alayhi salatu wassalam kuna amri ambazo alizizungumza kuhusiana na suala zima la ndoa. Fazawaju min hadhi al-anbiya'i wal-mursalin, kuoa ni katika mwongozo wa manabii na mitume. وَمَنْ كَرِهَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ. Na yoyote ambaye atalichukia jambo la kuoa akalipuuzilia mbali, فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ, huyo ameenda tofauti na sunna. وفارق هدي المصطفى عليه الصلاه والسلام. لكن فيها ام فرقيانا موغوزو ومتوليوا بنا ويت محمد صلى الله عليه واله وسلم. ولقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم نكو حقيقه اليسما متمه ويت محمد صلى الله عليه وسلم زمنده اما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم عليه الصلاة والسلام baada ya watu kadhaa walokuja nyumbani kwake kuulizia ibada zake, wakafahamishwa ibada za mtume kana kwamba walizidogesha, kisha wakajipa majukumu wao wenyewe. Mmoja akasema nitafunga mchana na nitasimama usiku, mwingine akasema mimi sitooa wanawake maana wanawake atamshughulisha, mwingine naye akasema yake. Tume alayhi salatu wasalam, habari zile zikampikia, zilipompikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hizi habari, akasimama mtume akatoa mawaidha, akasema ma balu aqwam, kuna nini baadhi ya watu wanazungumza maneno ambayo si mwongozo wa sawa. Mwingine anasema atafunga mchana siku zote, mwingine anasema atasimama usiku siku zote, mwingine anasema hatoa wanawake, mwingine kila mmoja anasema lake. Ama wallahi inni la akhshakum lillah, wallahi naapa kwa Allah, mimi ni mtaji Mungu wenu kwa Allah zaidi kuliko yoyote yule. Wa atakum la, mimi namuogopa Allah zaidi na namcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala zaidi. Lakini asumu wa uftiru, lakini mimi ninafunga na ninafungua. Wa usalli wa arqudu, na ninasali usiku kisha napata wasaa na lala. Wa atazawwaju an-nisa, na hiyo ndio mahali shahid, na ninaoa wanawake. Mtume alayhi salatu wasallam anasema na ninaoa wanawake. Ikiwa mwanamke kumuoa ni jambo linamnyima mtu utaji Allah, basi mimi lingeninyima, kwa sababu mimi pamoja na kwamba ninaoa wanawake, lakini ninasimama usiku na ninalala, nafunga ninafungua. Kwa hivyo hizo ni katika sunna zangu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, na yoyote yule ambaye atazipuuzilia mbali sunna zangu, aziachilie mbali, huyo si katika mimi. Yani maana yake ni kwamba huyo hayuko kwenye mwongozo wangu. Waqala alayhi salatu wassalam, akasema tena Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salah. Mtume alayhi salatu wassalam asema nimepewa huba mimi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo la kupenda wanawake, kuwaoa, jambo la kuoa wanawake, hilo ni jambo Allah subhanahu wa ta'ala amenifanya kwangu mimi lapendeza sana. Watibu, lakini pia nimependezeshwa sana ni Allah jambo la kupenda manukato, kujitia manukato. Wajuilat qurratu aini fi sala, lakini kikafanywa kitulizo cha jicho langu ni sala. Hadithi hii inatuonyesha kwamba sio aibu mtu kwamba anaoa wake wawili, watatu, wanne, sio aibu. Kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam yeye alioa wanawake wengi, mpaka anakufa alikuwa ana wanawake 9, lakini hili lilikuwa ni khasatan kwake yeye. Sisi ambao ni Waislamu wa kawaida mwisho ni wanne. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, fankihu ma taba lakum min an-nisa, oweni wale ambao wanakupendezeni nyinyi, usiowe mke ambaye hujampenda, utaleta shida. Mke wa kushikiwa lazima utamuoa huyu, hakikisha unayemuoa unampenda. Allah sema fankihu ma taba lakum, oweni wale ambao kwamba wanapendeza kwenu nyinyi, umempenda. Masna, Allah kaanza na wawili. Msidhani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajui idadi. Allah subhanahu wa ta'ala anajua idadi na nzia moja, lakini kwa nini kaanza na wawili? Akasema masna wawili wa thulatha, au mtu akitaka awe watatu, wa rubaa, au akitaka awe wanne. Kwa hiyo mwanamke asije akaona kwamba kisa mumewe aongeza mke wa pili, tayari naona hunipendi wewe, hunitaki tena, ndio maana nataka ku hao wanne wote hao amewapenda. Maana Allah akasema oweni wale mnaowapenda, kisa kwamba wa rubaa na wanne, maana yake hao wanne pia amewapenda. Kwa kuolewa mwenzako si kwamba wewe hupendwi, la, bado wewe unapendwa, lakini Allah mwenyewe ndo katuambia oweni wawili, watatu au wanne. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, mkihofia sasa hamtakuwa na uadilifu, basi hapo sasa unaambiwa oa mmoja. Kwa hivyo Hii ni tambihi kwa mama zetu, dada zetu, shangazi zetu, ambao jambo hili likitajwa wanasikia roho kana kwamba zataka kuachana na kiwiliwili. Eh? Jambo la kuolewa ukewenza. Ni jambo gumu mno. Lakini sisi tunawaambia fanyeni subra, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala humfadhilisha amtakaye. Na kuna hikima kubwa sana ambayo imemfanya mwanamke haruhusiwi kuolewa ni wanaume wawili au watatu au wanne, na mwanamume kuruhusiwa kuoa wake wawili au watatu au wanne. Kwani mwanamke akiolewa ni wanaume wanne, anaweza apate mimba isijulikane ile mimba ni ya nani. Na Uislamu unachunga kizazi. Lakini mwanamume akioa wanawake wanne, watoto wote kila atakayezaa ananasibishwa na baba yule yule mmoja. Lakini pia miongoni mwa fadhila za kuoa wanawake zaidi ya mmoja ni kwamba Uislamu ni dini ambayo kwamba ina vitu kama vile jihad mathalan. Ndio maana Mtume akasema tazawwajul waluda alwaduda al-akhab tardaa amizungumza hadithi hii. Oweni wanawake wanaozaa mnaowapenda, yani huwa unampenda alafu ni mzazi. Kwa nini? Watu wale wa upande wa pili wao wamejiwekea desturi mwanamke mwisho ni mmoja, na mmoja huyo watoto mwisho ni wawili au watatu, ambao uzazi wa mpango. Kwa hiyo unakuta familia nzima ina baba na mama na watoto wawili au watoto watatu, habari imefisha. Lakini Uislamu umeambiwa uoe wake wanne, na mwanamke akiwa afya yake ni njema barabara anaweza kuzaa zaidi ya watoto kumi. Sasa tuweke kila mmoja apate azae watoto kumi tu, wake wanne. Wangapi hao? Watoto wangapi? 40, sivyo? Ukijumlisha na baba yao 41. Wasimame kwenye safu ya jihad. Familia moja hii ya upande wa huku na familia moja ya Kiislamu. Nani anachukua ushindi? Bila shaka Waislamu ni panga 40 zimesimama kwa panga nne, baba na watoto wake watatu. Msione ya mambo yamezungumzwa tu vurugu vurugu, hapana. Kuna hikima zake. Lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia mwanamke ana tabaka mbalimbali ambazo anakutana nazo. Mara anajikuta ameingia katika siku zake za kawaida za uke, mara anajikuta ameingia katika nifasi, mara mwingine ameingia katika ni mgonjwa mathala, amesafiri. Wewe mwanamume ambaye huingii kwenye hizi tabaka, wakati ule mkeo ameenda kujifungua, wewe utaenda wapi? Ndio maana naambiwa oa wawili au watatu au wanne. Uislamu ni dini na hikima. Sasa wivu, naam, wivu upo, hatukatai, lakini tunawahusia mama zetu wawe na subra katika hilo. Hata sisi kuna mambo tukandamizwa nayo, na siku kandamizwa sheria ndio ilivyo. Yaani nikutafute wewe mwanamke nikulipie mahari, ukija kwangu bado nikutafutie chakula maisha yako yote ukiwa kwangu, ukiumwa nikupeleke hospitalini, mavazi nikununulie, yote hayo yako kwangu. Mbona sasa tukasali asema ah, haiwezekani bwana, tumeoana. Maana wengine wanakuambia tumeoana babu, sio kwamba umeoa, tumeoana. Tumeoana, mimi nimekuoa kwa sababu mimi ndio nilotafuta pesa nikatoa kwa wazazi wako nikakuoa na kuhudumia na kununulia mavazi, chakula ni mimi, ukiumwa ni mimi. Vipo naambia tumeoana, nimekuoa. Na ndio maana mwanamume akapewa chansi ya yeye kutoa talaka, maana yeye ndiye aliyetoa gharama za kufanya nini, za kumuoa yule mwanamke. Wivu upo. Mama Aisha radhiallahu anha siku moja ilikuwa zamu ni yake, mama Zainab akaona ah, hivi si vijitende kidogo havina shida, nikivipeleka kwa Mtume na masahaba wake pale wakila, maadamu si chakula kizito, hana shida. Akatia kwenye kibakuli fulani hivi, Chomba kambia mtoto mpeleka kule kwa mtume ya kale na wenzake. Zamu ni ya mwenzake. Mama Aisha kabla kile chombo akijapita akaona, "Ebu njoo, umechukua nini?" Kaja ni kibakuli kina vitu vidogo vidogo vya kula ambavyo havishibishi. Mama Aisha akachukua kile chombo akakiasia. Kusudi kikavunjika. Masahaba wakashangaa, kulikoni? Mtume akawaambia, "Gharat ummukum." Mama yenu amefanya wivu, msiwe na wasiwasi. Akaingia ndani, akachukua chombo kingine, akampatia mtoto akamwambia, "Mpelekee mke wangu huyo alioleta hiki chakula. Na wewe Aisha, na wewe pia tulia zako ndani." Akawa mtume amelipiza kile chombo, lakini kwa wivu wa mama Aisha alikivunja kile chombo cha mwenzake. Kwa hiyo wivu upo. Lakini wivu usipitilize kwa mwanamke wala mwanamume. Ukapitiliza ikawa eti mwanamke ana wivu na mumewe mpaka enda kwa waganga wa kienyeji amfunike mumewe. Mume akikooa tu, au mke akikooa tu anaitikia, "Wanita." Sasa huyu mmeo ukimfanya zuzu atakutafutia riziki na. Tena kuna baadhi ya watu wako hivyo. Wanaume wanaenda kwa waganga, "Mume wangu hanipendi, kwa hiyo nataka unipe dawa ili anipende." Mwanamke naye enda kwa waganga, "Mume wangu hanipendi, nipe dawa ili anipende zaidi." Ya ikhwatani, Allah anasema fankihu ma taba lakum. Oweni mnaowapenda, masala ya kupendana ni mwanzo kabisa, kabla ndoa haijapita. Ndio maana inaruhusiwa watu kuonana, kuangaliana. Na pale watu wanapoonana pale, mke ana fursa ya kusema huyu simtaki, na mume naye pia ana fursa ya kusema huyu sijampenda. Leo unakuta eti mapenzi yanatafutwa kwenye ushirikina, wal iyad billah. Tayeb, kwa hiyo mtu anayeoa huwa anatekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na amri ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hizi adila zake zote, ndugu yangu Abu Darda, Allah muhifadhi, atazunguza, atazungumza. Wa ankihu al-ayama, tazawwaju al-waluda al-waduda, ya ma'ashara al-shabab, zote zimezungumzwa. Sasa mimi naanza kuzungumzia kila mmoja katika waliooana, kila mmoja kipi ambacho kwamba anastahili kumfanyia mwenzake, yani wasia au nasaha za mume. Mume aweje kwa mkewe? Nikimaliza za mume, kisha naingia nasaha za mke naye. Mke naye aweje kwa mumewe? Kisha kama wakati utakuwa bado upo, tutaangalia baadhi ya mambo ambayo yanafanywa kwenye maharusi hali ya kuwa mambo hayo hayafai kufanywa, na baadhi ya mambo ambayo yanafaa kufanywa kwenye maharusi wala hayafanywi. Tayeb, tunaanza na saha za mume. Ittaqillaha fi zawjatik, ewe mwanamme, mche Allah subhanahu wa ta'ala kwa huyo mkeo. Hii nasaha hii inamuonya au inamuelekea bwana harusi ambaye anatarajiwa kufunga ndoa au kashafunga ndoa. Shehe Ajira, bado? Maana siku hizi kuna kizaazaa, mtu mtoto wake mwenyewe kamlea tangu ni mdogo mpaka amekuwa ana miaka 18, 19, 20, wakati wa furaha anajiibia mwenyewe, asema hii ndoa lazima tuibe. Inaibwa vipi? Yaani inaozwa watu wasijue. Afika ndoa imeibiwa bwana. Yaani baba kajiibia mwenyewe ndoa yake. Nikazaa sana mtu kalima kichuguu chake cha mahindi, ikifika saa 8 za usiku aingia na panga aenda iba. Ajiibia mwenyewe. Maana mtoto ni wako, umemlea mwenyewe, ukamtunza vizuri, amefikia bale sasa wamuozesha waiiba hiyo ndoa wamuibia nani? Sasa nilidhani na hii pia imeibiwa alhamdulillah. Ha? Hii haijaibiwa hii. Iko sawa. Fa'ala kulli hal. Ittaqi Allah fi zawjatiki. Ewe mwanamme. Mche Allah kuhusiana na mkeo. Fa innaha amanatun fi unuqika. Mwanamke ni amana ambayo iko kwenye shingo yako. Sawfa yas'aluka Allah subhanahu wa ta'ala anha. Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kukuuliza kuhusiana na amana hiyo yawm al-qiyama, siku ya kiyama. Wali ajli dhalik, kwa ajili hiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa mara nyingi akisema istawsu bin nisa'i khayra. Istawsu, usianeni baina yenu kuhusiana na wanawake, muwafanyie kheri. Au kamateni wasia wangu mimi kuhusiana na kuwafanyia uzuri wanawake, msiwafanyie ubaya. Allah subhanahu wa ta'ala sema wala ta'dhuluhun. Ha? Msiwadhulumu kwa kuwanyonya. Mtu ana wake wawili lakini mke mmoja kamfanya kama vile koti lilotundikwa juu ya msumari. Mwezi mmoja kwa mke mdogo, siku mbili kwa mke mkubwa, tena pia anakuja mchana anaondoka saa 10. La ta'dhuluhun. Msiwanyonye, mkawadhulumu, mkawabana. Wanaume wengi wanakuwa na hizi tabia. Yaani mtu anapooa mwanamke wa pili, yule wa kwanza anamfanya ni kama mtu aliyepukusika majani. Hamwangalii kwa chochote. Basi kama imezidi za kamboshia 10,000 baada ya siku tatu. A'udhu billahi min dhalik. Kwa nini unamfanyia mwanamke hivyo? Kwa nini? Hali ya kuwa huyu ni mkeo na huyo mdogo aliyemwoa naye pia ni mkeo. Kwa nini kule unalala siku tatu, huku siku moja au nusu siku? Kwa nini? Qad hadhara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Mtume alayhi salatu wassalam alitahadharisha min dhulmi al-mar'ati. Jambo la kumdhulumu mwanamke. Faqala, akasema, Allahumma inni uharriju haqqa dha'ifain. Ee Mola wangu wa haki, hakika mimi nitawabana watu, nitawaminya watu, nitawakandamiza watu katika kujitetea haki za madhaifu wawili, al-yatim wal-mar'a. Yatima, mtoto alofiwa ni baba yake, hali ya kuwa yeye mwenyewe bado hajabalege. Hadha huwa al-yatim. Al-yatim man mata waliduhu walam yablu, ni yule aliyepiwa ni babake hali ya kuwa bado yeye mwenyewe hajabalege, huyo ni yatima. Siku hizi waza kuliona litulizima na ndevu zake, au kaolewa mtu nasema mimi niko yatima, nilikuwa baba na mama. Wewe vipi wewe? Yatima ni yule aliyetiwa ni babake na mamake hali ya kuwa yeye mwenyewe hajabalege, huyo ndio yatima huyo. Tayeb. Kwa hiyo hayo yalikuwa ni masuala ya kwanza. Masuala ya pili, kun hasana alkhuluqi karima tabi'i. Wewe mwanamume, wewe mbele ya wakezo au mbele ya mkeo, kuwa ni mtu mwenye na tabia nzuri. Baadhi ya watu akiwa sokoni huku kwa marafiki zake ni mcheshi kweli kweli. Jamaa kunyonyi kahawa, anawanunulia kahawa marafiki wale, anazungumza nao lugha nzuri nzuri. Akifika nyumbani yeye ni simba. Mwanamke amejikunja hivi na watoto, mpaka inafikia mahala watoto raha yao ni pale baba anaposafiri. Baba kasafiri ndo furaha, watoto wanafurahi. Akiingia nyumbani tu watu hawana tena furaha. Ya ikhwata, hayo sio maisha ya sawa. Uislamu unakutaka familia yako wewe ukae nayo kwa raha na furaha. Kwa hiyo kuwa ni mtu mwenye tabia nzuri. Fala tashtum, usiwe ni mtu wa kutukana tukana ovyo tu. Watoto haipiti wiki wamesikia tusi mama yao katukanwa. Tabia chafu sana hizo. Wala tukabeh, usibeze. Wewe ukajua kwamba humpendi, kwa nini muoe? Imekuwa kila siku mwangalia masikio yake, mwangalia vichwa vyake, ndio maana sinipendi. Kwa nini ulimuoa? La tukabeh wala tahjur, wala usimgure mkeo bila sababu za msingi. Na kama ni kugura, basi kama kuna sababu za msingi ni pale pale ndani ya nyumba. Wewe unamgura eti unatoka unaenda kulala nje? La, usimgure mkeo. Kala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, zimwendee la yafrak mu'minu mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Muumini bwana hawezi kumchukia muumini mwenzake moja kwa moja, kwa sababu kama kuna tabia fulani zinakuchukiza, kuna nyingine ambazo zinakufurahisha. Inawezekana kwenye kupika mchuzi na nini, wala mke wangu apiki vizuri, lakini kwenye mambo mengine akawa yuko vizuri kabisa, akipika ubwabwa, mashaallah, nyumba ya tatu huko harufu na inapita huko, tabia nzuri, ana akhlaqi. Akikuita mume wangu, anakubembeleza, umechoka, anajitahidi kukuliwaza. Upande mwingine kuna mapungufu kidogo, lakini upande mwingine yuko vizuri. Ndio hivyo hivyo, hakuna mkamilifu, sisi sote ni wanadamu. Namba tatu, kun saburan. Mwanamume lazima ujipambe na subra, lazima uwe na subra. Hasana al-ishra, na uishi vizuri na familia yako. Fa khairukum man ra'a widada lahzatin wala in sabartum la huwa khairun lis-sabirin. Watu wengi unakuta wanakosa subra katika majumba yao, kitu kidogo, labda mke kakosea kidogo, kofi kofi, nenda kwenu, sio nini, kutamke anafukuzwa na saa sita za usiku. Utaratibu gani umetumia wewe? Sheria ipi umetumia ya kwamba mtu hata hiyo umemwacha huruhusiwi kumfukuza wakati huo huo, si kuna eda? Lakini wamkuta mwanamke saa tano za usiku kabandika vyombo, huyo huyo enda zake. Una nini wewe? Nimefukuzwa, nimeachwa, nimepigwa, nimefanywaje? Ya ikhwata, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, na hawa wanawake ni amana katika shingo zetu. Namba nne, kun ghayura ala zawjatika, lazima uwe na wivu na mkeo, lazima uwe na wivu na mkeo. Wakasema sisi kama wazungu bwana, atuchunguzani simu zetu kila mmoja kivyake, ikiingia message au ikipigwa hapo tena, njoo simu yako yapigwa huko, simu ipokee. Mistaki bwana ajifanya eti yeye hana wivu na mkewe. Hapo hapo shaitani ndipo anapopatumia njia hiyo hiyo. Wa alaykum salaam. Shaitani naye anapenyeza hapo hapo upotevu wake. Unajikuta baada ya mwaka miaka miwili mke wako ameanza mahusiano na mtu mwingine, wala wewe hujui. Sio umemwachia moja kwa moja? Na kuchunguza sana mpaka ikawa ndipo mpaka unakera, hiyo haitakikani. Utaingia kwenye wala tajassus. Lakini ikiwa kuna mazingira ya shubha yanajionyesha, unabidi umchunguze mtu. Yaani ukiingia wewe tu akata, halafu na umepiga hodi aficha simu, au kila siku ukija simu haina message, zimefutwa. Yaani kuna viashiria ambavyo vipo vitakavyokufanya wewe sasa uanze hapana, hapa kutakuwa kuna jambo. Wa illa ile kuchunguza sana mpaka ndipo unamnyima mtu raha, nayo pia si vizuri, si sawa sawa. Tayeb, kun ghayura ala zawjatika, kuwa ni mtu mwenye wivu kwa mkeo. Walakin biqadri, lakini kwa kiwango maalum, usipitilize. Fala taj'al lisu'i dhanni mawqi'an fi qalbika, dhana yako mbaya usiifanye ikawa ina nafasi kwenye moyo wako. Au waqi'an fi fi'lika, au ikawa dhana yako ndio imejikita kwenye vitendo vyako, wewe kazi yako kukutania dhania tu. Mtume alayhi salatu wasalam anasema idha dhanantum fala tuhaqiqu, mkidhania dhania vitu msichukulie kama ni hakika, mtajikuta mmeingia katika makosa. Mara nyingine ni makosa. Jambo lingine, Mtume alayhi salatu wasalam anasema, bado ni hapo kwenye wivu, ataajabuna min ghairati Sa'd, hivi mnastaajabu nyinyi na wivu wa Sa'd? La ana aghyaru minhu, basi jueni mimi nina wivu zaidi kumliko yeye. Mtume anasema hivyo, mimi nina wivu zaidi kumliko yeye. Wallahu aghyaru minni, na Allah ana wivu zaidi kuliko mimi. Wivu wa Allah unakuja wapi? Pale anapomuona mtu anaendea yale ambayo kwamba Allah ameyaharamisha. Namba tano, wanawake sikilini sauti zenu. Namba tano, kun hakiman fi taamuli ma'a al-akhta'i wa zallati, kuwa ni mtu mwenye na hikima wakati wa kutaamali na makosa ya wakezo au watoto wako. Inawezekana mkeo na mkeo wakawa wamekoseana, wewe ndio judge ambaye ni hakimu, au mkeo na mamako, au mkeo na mtoto wako, au mkeo na babako, wewe ndio ambaye kwamba watakana uhukumu. Kwa hiyo kun hakima, usimili upande mmoja. Silaha kubwa ya mwanamke ni kulia. Sasa usije ukafika pale kwa mama yako, mimi hata chukana hii tare, wewe mama bwana wewe ondoka hapa, hey, nitakupatishia huko. Kumbe wachezi wa game bwana, wewe ufukuze mama yako tu. Kwa hiyo lazima uwe ni hakimu, usikilize maneno vizuri, uhukumu watoto wako vizuri. Wengine usipendelee, wengine ukawapatia kikubwa, wengine ukawanyima. Wewe ndiyo baba mwenye nyumba, wewe ndio msimamizi, wewe ndio ambaye kwamba Allah amekupa mamlaka kati ya wale ambao kwamba wako chini yako. Ar-rijalu qawwamuna, wanaume ndio wasimamizi. Sita, kabla ya sita kuna adila hapa mtume kaileta, asema ma kana rifqu fi shay'in illa zana, upole haupatikani kwenye kitu isipokuwa upole unakipamba kile kitu. Wama yunzi'a min shay'in illa shana, na upole hauondolewi kwenye kitu isipokuwa iko kitu kitaharibika. Maana yake ni kwamba wewe usiwe ni mtu wa kugomba tu, kugombesha tu, kupiga tu. Kuna wakati mwingine watakikana uwe mpole, watoto wako uwahurumie, uwapende, uwaonyeshe mapenzi. Kuna mtu labda mtoto wake takia na mwaka wa kwanza mpaka huu ni mwaka wa nne hajambusu hata siku moja, mapenzi yako wapi? Mtoto ni mtu atekana aonyeshwe mapenzi. Kwa hiyo sio kila siku wewe kazi yako ni ukali tu, aa, kuna wakati mwingine uwe ni wakati wa furaha, wakati wa ucheshi, wakati unawanulia vitu vizuri vizuri wanafurahi, wa hakadha. Namba sita, anfiq ala zawjatik bil ma'ruf, toa kwa ajili ya mkeo na familia yako kwa wema. Wewe unatoa huku unasimanga, shahada, nimekufanyia haya, nimekufanyia haya, kwenu ulikuwa unakula hivi, wewe sio hivi, ulikuwa kwenu unavaa hivi. Haya ni majukumu yako wewe, mbona unasimanga? Kwa hiyo toa kwa wema, na wala usiwe ni mtu mwenye choyo, mchoyo mpaka wa familia yako. Nyumbani kule wanakula muongo na uji, lakini mwenyewe ukienda sokoni huko wajitia supu na chapati tatu. Vipi? Lazima uwe ni mtu ambaye kwamba ni mwadilifu. Basi Mtume alayhi salatu wasalam anasema miongoni mwa haki, baada alipoulizwa alayhi salatu wasalam, ma haqqu zawjati ala ahadina, ni ipi haki ya mke kwa mmoja wetu sisi wanaume? Akajibu, an tut'imaha idha ta'imta, umlishe pale unapokula naye yale. Wa an taksuha, idha kitasaita, umvishe pale unapovaa. We una kanzu sita, una suruali kumi, una mashati matano, una fulana sita. Yeye jilbabu hilo hilo moja mpaka limekuwa jekundu. Inshallah. Mlishe unapokula, mvishe unapovaa. Wala tadribil wajha, wala usimpige uso mkeo. Ndiyo hiyo fursa ya kupiga. Allah subhanahu wa ta'ala alitaja katika Qur'an, hata pale mnapoogopea uovu wao wanawake, fa'idhuhunna, wapeni mawaidha, wahjuruhunna, muwagure kama watazidi, wadhribuhunna, na muwapige. Mtume mfasiri wa Qur'an anasema ni pigo lisilojeruhi wala kuvunja, wala pia usipige uso. Leo namkuta mtu mkewe kamsikia gongo, shekhi, ni gongo aputa kama anapiga sijui kitu gani. Mwanamke utakikani uwe namna umfanyia namna hiyo? Mwanamke atakana aone tu kwamba alichokifanya ni makosa, yaani umfanyie kitu ambacho anajua mume asingefanya hivi, mimi nimekosea. Kwa hiyo hata kuchukua kijitimbo kidogo ukamtandika kidogo, ambacho bila kumjeruhi, bila kumweka alama, bila kumkata, yeye mwenyewe anajua mume wangu asingenifanya hivi ni kwa sababu nimekosea. Tayeb, jambo jingine la saba, taallam min fiqhi an-nisa wa ahkamihin, kabla mjaoa hao wawili au watatu au wanne, jifundisheni kwanza fikhi ya wanawake, muwajue, mzijue hukumu za ndoa za kuishi na wanawake wawili watatu na wanne, muyajue baadhi ya mambo ambayo wanandoa lazima wayafahamu. Sio inafikia wakati mke kuna mambo anataka wewe pia uyafanye, wewe unataka ufanywe wewe tu. Wataka kila ukija umkute mkeo ni msafi, amevaa vizuri, lakini wewe la. Wataka ulale na kanzu ile ile ambayo umeshinda nayo, fulana ile ile uliyoshinda nayo, si sawa. Lazima hivi vitu vifahamike. Iyaka wa ifshaa asrari zawjiya, jambo la nane hilo. Ole wako na tabia ya kutangaza siri za wanandoa walioana, yaani wewe umeoana na mkeo au umemwoa mkeo, lakini yale unaoyafanya wewe na mkeo ikifika asubuhi yako kijiweni. Ho, mke wangu mimi kwa kupika si mchezo, mke wangu msipa hivi si mchezo, mke wangu hana lolote, naishi naye tu nishazoea. Yaani mtu anamwaga yale mambo hadharani mbele ya wenzake bila aibu. Mtume alayhi salatu wassalam siku moja aliwauliza masahaba, hal minkum rajul idha ata ahlahu fa aghlaqa alayhi babahu wa alqa alayhi sitrahu wa istatara bi sitri Allah, hivi katika nyinyi anapatikana mwanamme ambaye anamwendea mkewe akafunga mlango wake akaziba stara yake, Allah akamstiri kwa stara yake, akawa anafanya kile kitendo haonekani na mtu yoyote? Kalu naam, wakasema ndio. Kala thumma yajlisu ba'da dhalika fayaqulu fa'altu kana, kisha anakuja anakaa tena na wenzake, anaanza kuzungumza kwamba mimi nilifanya hivi na hivi na mke wangu, fa'altu kadha, fasakatu, mabahaba wakanyamaza. Thumma aqbala ala nisa, kisha mtume akawageukia wanawake, fakala akasema, hal minkum man tuhaddithu, hadi je katika nyinyi kuna ambaye anayazungumza yale anayoyafanya na mumewe? Fasakatna, na wao pia wakanyamaza. Fatatun fajasat fatatun ka'abun ala ihda rukubatayha watatawalat lirasulillahi sallam liyaraha, binti mmoja akakita magoti ili wana, ili mtume amuone pale atakapozungumza. Wayasma kalamaha, ili mtume asikilize maneno yake. Faqalat, akasema yule binti, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, innahum la yuhaddithun wa innahunna la yuhaddithna, hakika hawa wanaume wanaambiana na hawa wanawake pia wanaambiana siri zao. Mtume alayhi salatu wasalamu akasema, hal tadruna ma mathalu dhalik, je mwajua mfano wa vitendo hivyo? Inama mathalu dhalika mathalu shaytanatin, mfano wa hilo ni mfano wa shaytani wa kike, laqiyati shaytanan, ambaye amekutana na shaytani wa kiume, fisika, katika vichochoro huko. Faqada hajata, kisha akamaliza haja zake, yani akafanya tendo lake la ndoa. Wanasu yanzuruna ilaihi, hali ya kuwa watu wanamuangalia. Yani wewe ukiwa unamwaga siri za mkeo za kitandani, maana yake ni kwamba kama vile unafanya tendo la ndoa, watu wanakuona. Ndiyo maana yake. Tayib, nadhani sasa tuingie upande wa wanawake sasa. Maana wanaume basi shekhe sisi tu mpaka muhadhara waisha ndipo twakandamizwa tu. Haya, tupeleke nasaha sasa kwa wanawake. Yakulu nabi alayhi salatu wassalam, anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, law jaza li ahadin an yasjuda li ahadin, laiti ingejuzu mmoja yoyote kumsujudia mwingine, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Kwa nini? Kwa sababu ya fadhila nyingi sana alizofanyiwa ni mumewe. Mume atafute gharama za mahari, atoe bado ajasimamie ndoa, bado akuweke ndani, bado akununulie maisha yako yote tukaishi nayo, akununulie chakula, bado ukiumwa akupeleke hospitalini. Mara nyingine nasikia mtu anaugua, atakana afanye operation, patakiwa milioni 5 au 100 kichwa, bado mavazi ni yeye, kila kitu ni yeye. Kwa hizi fadhila mtume anasema, ingelikuwa mwanadamu inajuzu kumsujudia mwanadamu mwingine, ningemruhusu mwanamke amsujudie mumewe kwa mambo mazuri mazuri anayofanyiwa ni mumewe. Faya ukhta ya amatallah, ewe dada yangu, ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi kaa siku moja uwaze, uone huyu mwenzangu aliyenikosea ili kosa moja kuna mazuri mengi alinifanyia, umsamehe. Siku moja nilikuwa sehemu moja, nilikuwa Moshi Boma Ng'ombe huko, Sheikh Jorani anafahamu hapo mahali na tuliishi na yeye huko. Akaja mwanamke mmoja akaleta kesi, asema, shekhe, nimekuja, mume wangu ni mtu muovu sana, ananifanyia mabaya. Nikamwambia haina shida, shika hii karatasi, hii hapa nijazie mazuri yake na hii hapa nijazie mabaya, maana alikuwa ni mtu ninamudu mabaya kama vijistari viwili au vitatu, mazuri karatasi tele. Nikamwambia sasa, mumeo amekufanyia mabaya haya machache, huwezi kumsamehe kwa haya mazuri mengi? Akasema, ustadhi, wewe usikie tena na saa tosha, mimi naondoka na mume wangu. Kwa nini? Alijua kumbe aliyofanyiwa ni mume, yale mazuri ni mengi mno, lakini kosa makosa aliyofanyiwa ni kidogo sana. Ila wanawake wengi wanakuwa wachache wa shukurani. Mfanyie kheri mwaka mzima, miaka miwili, miaka mitatu, siku ukija kumkosea anakuambia hujanifanyia wema hata mmoja. Haya ni maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, takthurna al-asira. Tayib, alayki bil qana'ati war ridha bil qalil, ee mwanamke, ni juu yako kuwa ni mtu mwenye kukinai na kuridhika na kidogo anachokuletea mola wako, anachokuletea mume wako. Kwa sababu gani? Inawezekana ukamlazimisha vitu vikubwa ukamwacha akuletee haramu. Lakini hebu ridhika na kile kidogo anachokuletea mumeo, lakini kiwe ni cha halali. Faqad kanat ba'du nisa'is salaf, walikuwa baadhi ya wanawake katika wanawake wema waliotangulia, idha arada zawjuha al-khuruja min manzili, mumewe anapotoka, anapotaka kutoka kwenye nyumba aende akatafute asubuhi, taqulu la, anasema kumwambia, iyyaka iyyaka wa kasb al-haram, ole wako mume wangu uko unakwenda, ole wako na tumbo la haramu. Fa inna nasbiru ala aljuu'i, sisi tunaweza kusubiri njaa tukakaa asubuhi mpaka jioni ukatuletea chakula cha halali tukala, wala nasbiru ala nnari, lakini hatuwezi kusubiri na moto wa jahannam utakapotuletea chakula cha haramu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwili wowote ambao umekuzwa kwa vyakula vya haramu, kuingia moto mwili huo ni hatni au la. Namba mbili, iyaki wa maasiyata zawjiki au rafa'a sauti alayhi wa shikayatahu ila ahlika, ole wako ya mwanamke na jambo la kumuasi mumeo, atoka huyo enda zake sijido jeru haja omba ruhusa una nini wewe eh? Ole wako na jambo la kumuasi mumeo au rafa'a sauti alayhi, au mumeo anaongea wewe sauti imeinuka iko juu, mwingine anazungumza na mumewe ndani hatosheki mpaka atoke nje aanza kurandaranda, mwanamume gani wewe? Mwanamke aliye na malezi bora ni yule anayemaliza ugomvi na mumewe chumbani. Wewe unampa faida nani? Hiyo faida unaitoa kwa nani? Wa shikayatahu ila ahlika, lakini pia miongoni mwa salbia, mwanamke ambaye ana mashitaka kila wakati, mara kampeleka mume kwa jirani asema hili, mara kwa wazazi wawili, mara kwa shekhe, mara kwa mwenyekiti, mara kwa mzee wa kijiji. Mwanamke kuwa na subra, maliza mambo yako na mumeo peke yenu ndani ya nyumba, hili ni aibu. Kila siku basi mwasomangana tu mpaka hao wameshaanza, yani mkianza kugombana tu pale kijijini watu wasema washaanza hao. Ndoa gani hiyo sasa? Ndoa ni raha, ndoa ni furaha. Faqad qala an-nabi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, undhuri aina anti min zawjiki, alimwambia mwanamke mmoja, hebu jiangalie wewe uko wapi na mumeo. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, jua mumeo ndio pepo yako na ndio moto wako. Mtume anasema idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke akisali sala zako sala zake tano, wa samat shahraha, akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kisha wa ata'at zawjaha, akamtii mumewe, kuna jambo la nne hapa, naam, wa hafidhat farjaha, na akahifadhi tupu yake. Kila laha patasema siku ya kiyama kuambiwa yeye, udkhuli aljanna, ingia peponi kwa mlango wa pepo utakaoingia. Kani mambo mane tu, fursa hii hii ni chance kubwa sana wamepewa wenzetu, lakini angalia ni wachache sana wenye kuyafanya hayo. Mwanamke mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ana wafidatun nisa ilaik, mimi nimetumwa ni wanawake kwako nje nikuulize, nikuulize maswali, hadha aljihad, hii jihadi hii, katabahu Allah ala rijal, Allah ameifaradhisha kwa wanaume, ndo wanaotoka wakashika panga wakapigana. Fa in yusibu ujru, mtu anayepatwa ni misukosuko, akakatwa mkono, akatwa mguu, akapata tatizo lolote, anaupata ujira wa inqutilu, na kama watauawa atakufa mtu. Kanu ahyaa inda rabbihim yurzaqun, wanakuwa wako hai mbele ya Mola wao wanaruzikiwa. Wa nahnu ma'ashara an-nisa, ama sisi makumi makundi ya wanawake, naqumu alayhim, tunawasimamia. Akiwa anajeruhi, anajeraha, mtamuosha jeraha, tamtia dawa. Akiwa anatoka kwenye jihad, tamuandalia zad, chakula, sijui nini, tunawasimamia mambo yao hawa. Fama lana min dhalik, sasa sisi nasi tupata nini? Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia yule mwanamke, ablighi man laqiti min an-nisa, mfikishie kile utakayekutana naye katika wanawake, umwambie anna ta'ata zawj, kwamba jambo la kumtii mume, wa atirafan bihaqqi, na kukiri kwamba yeye ana haki zaidi kwako. Yajibu dhalika, thawabu zake ni sawa sawa na hiyo jihadi. Wa qalilun min kunna man yaf'alhu, lakini wachache katika nyi wanawake wanayofanya hayo ya kumtii mume na kukiri kwamba mume ana fadhila juu yake. Siku hizi wanawake wao ndio wanataka kuacha wanaume, hali ya kuwa mwanamume yeye ndio kapewa mamlaka ya kumwacha mwanamke. Kwa hiyo miongoni mwa mambo muhimu ni wewe usimuasi mumeo, wala usienue sauti mbele ya mumeo, na wala usiwe ni mtu mwenye mashtaka. Jengine tayeb, Sheikh ameniambia zimebaki dakika mbili, sasa sitasherehesha, nazungumza tu vichwa vya habari. Jambo la tatu, ilami anna haqqa zawji muqaddam ala jami'a al-aqaribi, jua kwamba haki ya mume inatangulizwa juu ya haki za watu wote wa karibu. Jambo la nne, ihfadhi zawjaki fi mali, muhifadhi mumeo kwenye mali zake. Wala tukhriji shay'an min al-bayt duna ilmi, wala usitoe chochote kwenye nyumba ya mumeo pasi na yeye kujua. Jambo la tano, iyaki wa jarati su'i, ole wako, jilinde sana na majirani waovu, wa sadiqati shari, na marafiki wa shari. Jambo la sita, isbiri ala adha zaujiki, kuwa na subira kwa maudhi ya mumeo anayokuudhi nayo. Wakuni hakimatan, kuwa ni mtu ambaye kwamba ni mwenye hekima. Fitaamul maahu inda alghadabi, kwamba vipi utaishi naye wakati wa hasira. Saba, ajibi zaujaki idha daati, mjibu mumeo, mwitikie mumeo kila anachokitaka pale anapokuita. Jambo la nane, la tasifi ayya imra'atin lizaujiki, usimsifu mwanamke mwingine wa kando ukamsifu sana mbele ya mumeo akawa kana kwamba anamuona maumbile yake na nini. Tisa, anti ra'iyatun fi baiti zaujiki, wewe ni mchungaji katika nyumba ya mumeo. Wa mas'ulatun an ra'iyatiki, na utaulizwa siku ya kiyama kutokana na uchungaji wako. Ilikuwa kuna baadhi ya mambo ambayo yanajuzu kufanywa siku ya harusi, lakini hayo tutayaacha kwa wakati mwingine, kama utakuwepo au kama kutakuwa na harusi nyingine tutakuja kuyazungumzia hayo. Lakini sasa hivi inabidi tukomee hapo. Kuna mambo ya madufu, nani alipige, kuna mambo ya kuimba, nani aimbe. Tunaona kuna makamera pia yanakuja yanasogezwa, yanajuza au yajuza mavideo, yote ni mambo ya kuzungumza, sio? Lakini tayaacha kwa leo, tutaishia hapo. Nasalullah tabaraka wa taala an yanfa'ana bima sami'na, tunamwomba Allah mtukufu atupe manufaa, atunufaishe kwa haya tuliyoyasikia. Hadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jazakum Allah khairan. Na mwamba wala jala wala wa nisikhele mbuzetu walio chukua mwamba wao kwa ajili ya kutuwa kariba kwa mbazao, na pia ni katika moja wa kusamizani hasanati hii yawma la ya mtuwa wala ya mwala ya banun ila min atallaha bihajim sanim. Pia ni mwamba wala tarika kwamba kuna mahadha na kakuweko kwa mitihani pale. Kwa hiyo ni kuna taarifa nafsi, lakini